El ejército español se prepara en los cuarteles para hacer volver al rey con su séquito de fieles. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Los obispos y los curas nos prometen el infierno y predican que el patrón representa al Padre Eterno. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Los burgueses nos acosan con la Biblia y el bastón, pero no han tenido en cuenta el poder de la razón. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Molt bona tarda, companys, companyes! Avui us estem donant el dinar! Sí, senyor, hem canviat d'horari i ara ens teniu el divendres de 2 a 3 de la tarda. Són coses tècniques que han fet canviar l'horari, però bueno, esperem que esteu seguint el programa igualment. Doncs, bueno, per a començar el programa, el primer d'allò que volíem fer és donar les gràcies a la CNT de Bilbao pel bon tractament que ens van donar aquest cap de setmana passat a la Fira del Llibre Anarquista d'allà, d'aquesta ciutat. Moltes gràcies i això que ells van fer se li diu organització. Tot ben preparat, va ploure i donava igual que plogués, doncs tot el xiringuito estava encobert, totes les parades estaven cobertes, no ens va faltar de res i això és un bon tractament i això se li diu organització. Moltes gràcies, companys de Bilbao. Bueno, també aquest programa se'l volem dedicar al José Cruz en especial, perquè, bueno, d'una manera un tant oficial, el diumenge ens va dir que deixava Logofòbia. Ja feia temps que no estava participant, ja feia alguns fins i tot anys que estava una mica desconnectat, però el diumenge es va fer oficial i, bueno, a ell li volem dedicar aquest programa. José, aquest programa va per tu. I, bueno, ara sí que donem començament al que serà el programa d'avui, que és el programa número 82. Esteu sentint Logofòbics, aquí a Ràdio Bronca. Doncs, bueno, hem començat amb aquesta intro de les BKC d'una cançó de Habeas Corpus, perquè aquest dimarts passat va ser la vaga de totes Una vaga en la que consistia en que les dones sortien al carrer per reivindicar els seus drets. I doncs, bueno, així més o menys va estar. A Barcelona va poder ser més o menys un èxit. Aquí a Girona també van sortir al carrer. Cal dir que a les 12 del migdia, més o menys, a les 11, perdó, del matí, van fer un passacarrers, es diu, una cercavila. Després, al migdia, van fer un dinar a la plaça on es troba l'Ateneu Popular. I després, a la tarda, van fer una presentació del diari d'abord de les males pècores. A set, això del dimarts, perdó, va ser un petit pas per arribar de debò a la vaga de totes. La vaga que esperem que de debò sigui un èxit i totes les dones surten al carrer, totes les dones reivindiquen el seu, totes les dones aquest dia ni fallin el dinar. Bueno, per arribar aquest dia encara un queda. Però bueno, el que farem avui, a part de sentir la cançó aquesta d'Habeas Corpus que estem sentint, és posar el que va ser la presentació d'aquest diari d'abord de les males pècores. És el que és allò que donarem pas ara a sentir. Després, com sempre, parlarem amb el Miquel Didac i després vindrà l'agenda i etcètera, etcètera, etcètera. Doncs deixem que acabi la cançó i anem a la presentació del diari d'abord de les males pècores. He sido nada, entre golpe y golpe he sido nada, entre golpe y golpe he sido nada, entre golpe y golpe. Nacida para hacerte un entre golpe y golpe he sido nada, entre golpe y golpe he sido nada, entre golpe y golpe he sido nada, entre golpe y golpe, malcatada, nada. Doncs això, que bueno, som Mala Pècora, un col·lectiu feminista i anticapitalista de Girona i Salt. Ens vam organitzar bàsicament per confrontar l'opressió del patriarcat de manera col·lectiva, perquè nosaltres pensem que les lluites s'han d'afrontar doncs, així col·lectivament. I bueno, vam triar el nom de Mala Pècora perquè és un nom utilitzat de manera despectiva i sempre envers les dones, no? Contra les dones. També s'utilitza com a sinònim de mala puta, que es refereix a les treballadores sexuals de manera despectiva. No? Una pècora és també una ovella descarriada, que no es segueix, que es desvia del ramat, i doncs, d'alguna manera amb aquest nom, doncs, era donar-li la volta i és el nostre petit homenatge a totes les dones que desobeeixen el ramat del patriarcat i que van a contracorrent en una societat masclista com la nostra. No? O sigui, ens divideixen entre bones i dolentes, les bones se suposa que són les que segueixen i tal, i les dolentes pues, són la resta, no? Les que no encaixem en el model de dona que tenen marcat, no? I llavors és per això que nosaltres pues, som males pècores. Bueno, ens hem organitzat per aprendre mitjançant el debat i la confrontació d'idees, mitjançant l'acció i la mobilització, clar, i amb les quals intentem construir noves realitats allunyades del sistema capitalista i patriarcal. Clar. Som hereves del feminisme de classe, això vol dir pues, que som dones treballadores, que no entenem el feminisme fora del context d'un context de classe. No? Som un col·lectiu de dones perquè pensem que nosaltres som el principal subjecte de la nostra emancipació, però sí que és veritat que pensem que el feminisme no és una cosa només de nosaltres, sinó que és una cosa de totes i també de tots. Encara que ara mateix no ho sembli, però bé. I bé, clar, som anticapitalistes perquè lluitem contra les relacions d'explotació que estableix el capitalisme. No? Som assembleàries, abans ja ho he insinuat, perquè fem les coses col·lectivament i ho decidim tot en assemblea, i a més estem en contra de qualsevol lideratge o de qualsevol jerarquia que està molt de moda en depèn de quines organitzacions. No? Nosaltres cuidem molt aquest tema, intentem que la que parla doncs, parli en nom de totes, que totes tinguem més o menys, que no hi hagi jerarquies, que no hi hagi personalismes per damunt d'un altre, vull dir, que tampoc són necessaris, perquè el que volem reflectir és la visió de tot el nostre col·lectiu, no de coses individuals. No? No volem tenir relació amb les institucions, ens allunyem del feminisme institucional i del feminisme també institucionalitzat, perquè pensem que des de les institucions doncs, bueno, clar, condiciona molt a l'hora de pensar i d'actuar lliurement. Ens autogestionem i evidentment ens posicionem al costat i dins dels moviments socials alternatius. No? Bueno, des de Mala Pècora, i en el marc d'aquesta vaga de totes, hem parit col·lectivament un llibret i un vídeo i amb el qual volem evidenciar la divisió sexual del treball, també la divisió sexual del temps entre homes i dones i també perquè es vegi la divisió que hi ha entre l'espai públic i l'espai privat. Reivindiquem la vella... El vell eslògan feminista que diu que la cosa privada és pública i la cosa pública és política. Si tot això no va junt, ens falla, no som coherents amb les nostres idees. El que fem a dintre casa, el que fem al carrer, també ho tenim que practicar a dintre casa, si no, no s'entén, no és coherent. Vull dir. Llavors, bueno, amb el llibret i amb el vídeo volem visibilitzar tota aquella feina que fem les dones, que encara fem majoritàriament les dones, que assumim dobles, triples jornades, si militem ja, bueno, no sé quines, quatre jornades i coses de totes, i sobretot visibilitzar el que és la feina reproductiva, que és aquella que no està valorada perquè no forma part del mercat laboral, perquè no la paguen, que són bueno, les feines domèstiques, la cura de persones, la feina de suport emocional, que també se sol fer molt per part de les dones, i la d'organització de la vida diària, perquè moltes vegades no és tant fer la feina, perquè hi ha gent que diu que ja col·labora amb la feina, i bueno, gent, em referia a homes, que col·laboren i tal, però és tenir la previsió de l'organització de tota la feina reproductiva, del que s'ha de fer, de planificar, de tal que normalment encara se n'ocupen majoritàriament les dones. No? I bueno, també volem dir que això no passa de manera natural, que no és que les dones tinguem un don especial per fer aquestes feines i aquestes coses, i encara bé, si no és una qüestió genètica, perquè no té res a veure amb la genètica, sinó que és una qüestió social que ens ve imposada per un sistema ideològic, que és el, bueno, podríem dir el patriarcocapitalisme, que fa que ja li està bé que nosaltres fem aquestes feines perquè a més ens té de millores gratis, no? I bé, doncs, en el marc de tot això us volem presentar aquest llibret. Es tracta d'un relat en forma de diari personal. És una dona qualsevol, sí que és veritat que ho havíem de centrar en una sola persona, clar, i llavors és una dona heterosexual, amb fills i amb parella. Bueno, model, però podria ser un altre, i es divideix en tres parts, que són a casa, a la plaça i al llit. i bueno, res més. Ara farem un petit tastet del llibret, la companya ens llegirà petits trossos del llibret i ells també faran una altra part, faran com d'entrevistadora i entrevistada, no? Per poder reflexionar sobre tot això. El millor ha estat avui, cada diumenge igual. Tots escarxofats al sofà i mentrestant tots els fogons oberts. I la Marta i l'Ignasi, que estaven a punt d'arribar, que tenien ganes de venir a dinar, des que li vaig parlar a la Marta del meu pollastre a la vida. I li vaig dir que si venien algun dia d'aquests, li em podria ensenyar la recepta. Així que m'he passat tot el matí a la cuina i en Manel i els nanos espaterrats davant la tele des de les 10 fins que han arribat els oncles. Però calla, que han parat taula tu, tots tres. El pollastre m'ha quedat boníssim, però no li he pogut explicar com fer-lo a la Marta, que s'estava amb l'Ignasi, en Manel i els nens, parlant de no sé quin camí de muntanya i de verdures i vernacle, em penso. No ho sé, perquè des de la cuina no el sentia gaire bé i estava fent l'aperitiu al menjador, així que ni modo de dir-li que vinguessin. De manera que li he servit a ella la primera, perquè també és el seu barista, però ha estat just en el moment en què en Manel els ensenyava l'hortell que ha muntat a la cuina. Han quedat meravellats. Quin manetes que està fet el teu home, no te'n podràs queixar, eh? Em deia. I jo mentrestant mirant que no tinguis pel salt, perquè això no s'ho va arribar. Va, doncs nosaltres ens preguntem si avui en dia encara el repartiment de les tasques domèstiques és equitatiu entre homes. Doncs el repartiment de les tasques domèstiques gaire seria un bon indicador d'equitat de gènere, no? Malauradament, a l'estat espanyol veiem que en aquest aspecte hi ha una gran diferència, ja que les dones de mitjana dediquen entre 3 i 5 hores diàries a aquestes tasques, mentre que els homes n'hi dediquen una hora i mitja. I quin seria el motiu d'aquestes diferències? Doncs el motiu seria doble, no? D'una banda, les dones som educades per responsabilitzar-nos i tenir cura de les feines familiars i domèstiques. És dintre dels valors patriarcals ja se'ns educa d'aquesta manera. D'altra banda, també va molt relacionat amb la participació en el món laboral de les dones. Hi ha molt poques ajudes perquè les famílies puguin conciliar la vida familiar i laboral i, per exemple, moltes dones perden la feina després de tenir fills. Llavors, una cosa porta a l'altra, no? El fet que estiguin pitjor pagades també fa que, a part de que d'alguna manera estiguem més educades per fer-ho, també des del món laboral la nostra realitat porta que ho fem nosaltres també. Però això sembla com una mica com un cos d'altres temps, no? Sembla que potser les criatures, els joves, no reprodueixen aquest tipus de rols. Veus? Doncs les dades diuen el contrari. Els estudis o les enquestes que han estudiat la participació de fills i filles de 4 anys a les tasques a les llars, el que troben és que, una, que en gran part no participen a les tasques i dues, a més, també ho fan un altre cop d'una manera molt diferent els nois que les noies. Mentre que les noies assumeixen un 16% de les tasques de la llar, els nois només un 6%. De manera que tornem a trobar el mateix resultat de les generacions més joves, també. Allí. Quina mandra em fa, però diuen que el sexe és molt important en la parella i que s'ha de fer regularment per no perdre el costum, almenys un cop per setmana. Fins i tot després del part, recomana que un cop passada la quarantena s'hi posis, perquè si ho deixes malament rai, em perds les ganes. De fet, hi ha tota una gamma de cremes per facilitar la cosa en aquestes etapes difícils. No cal ni que t'exiguis, la crema l'obliga tot i fa que entri millor i no et faci mal. Ja sé que no tot és follar. Que en Manel s'hi ha dedicat molt a tocar-me i buscar-me puntets, tot pensant en mi, sobretot al principi de conèixer-nos. Però quan anem ràpid li agrada fer-ho de la manera tradicional. I jo que l'entenc, perquè és més fàcil per ell, per descarregar, vull dir. Sembla ser que la protagonista de la nostra història no té ganes de sexe amb la seva parella i ens preguntaríem, per exemple, qui la mou a tenir sexe amb les nostres parelles o parella? Seria potser per fer-ho per no perdre el costum, Bé, Laia, doncs les dades no diuen això tampoc. Es veu que tant en homes com dones el motiu principal per tenir sexe és connectar amb l'altre persona. Ara bé, amb les dones un altre motiu és estimar i sentir-se estimades i un altre motiu més, reproduir-se. I en els homes, quin penses que és el motiu? Doncs el desig sexual. D'altra banda, quan deixem de tenir sexe, trobem una cosa similar també. En les dones deixen de tenir sexe, o per què? Perquè es queden vives, bueno, imaginem per aquest motiu, i en canvi els homes un altre cop, per perdre de desig sexual. I ens movem per millorar les informacions sexuals? Sembla ser que les dones ens agrada estar ben informades, i que ens preocupa la pèrdua de desig sexual. Quan els homes es veu que tenen dificultat per demanar ajuda en temes relacionats amb el sexe, i tant homes com dones busquen ajudes a professionals sanitaris abans que no pas a buscar ajuda o recórrer a amistats o persones de l'entorn proper. A la classe. Faig unes ulleres que m'arriben fins als pits, que per cert, que em cauen com una mala cosa. Avui he estat 3 quarts d'hora per poder marxar a presentar-me cap a la feina i tenir una reunió important. Tonta de mi. No se m'acord res més que provar l'ombra d'ulls verda que em vaig autorregalar dissabte. M'he maquillat, m'he mirat al mirall i m'he donat que semblava un lloro. O pitjor, un periquito. Vinga, va, desmaquilla't i torna a començar. El segon intent ha sigut pitjor, perquè feia més ulleres de maquillatge que sense, com una d'aquelles nenes gòtiques que treballen informàtica. I a la tercera va la vençuda, almenys he quedat passable, com una vella decrèpita, i això que no arribo als 45, però cap i a la fi, presentable. Al col·le dels nens m'he trobat amb la Maite i la Xènia, i hem portat els nens al parc un estor. Hi havia en Xavi, uau, aquest sí que es porta totes. No aniríem tan mal follades si tinguéssim un marit com aquest. Porta els nens al parc cada dia, i a més és molt atractiu. Vaja, que ens ha agradat la tarda, i sort, perquè la Maite tenia una verborrea depriment que quasi m'espanya el dia. Però és amiga meva i l'escolta tota l'escola. La pobra està cagadíssima, perquè està prenyada un altre cop i l'última vegada la van fer fora. Li van dir, tranquil·la, tu ara agafa el paro i després et tornarem a agafar quan ja el portis a la guardadora. Quina importància donem a la imatge personal? Doncs bé, Laia, quan aquest tema, sorpresa, no hi havia dades oficials. Llavors, només les úniques dades que hi havia eren de revistes del cor, de premsa rosa, i llavors no les hem considerat objectives i no les recollim. Ara bé, el que hem trobat sí que és dades sobre cirurgia estètica, i el que veiem és que a Espanya 9 de cada 10 persones que se someten a cirurgia estètica són dones, i a més que les operacions amb més demanda són operacions facials. I l'amiga de la nostra protagonista està preocupada per la feina que està embarassada? Sí, relacionat amb el que dèiem abans de les tasques de la llar i les tasques reproductives, qui té cura de les criatures principalment són les dones. Un cop passades les baixes maternals, moltes dones renuncien als seus llocs de treball o bé són acomiadades. I les que conserven el lloc de treball acostumen a optar per una reducció de jornada. De fet, el 91% de les persones que es dediquen exclusivament al mercat laboral, és a dir, a tasques remunerades no pas i no a tasques domèstiques, són homes. El 91%, Laia? Això és déu-n'hi-do, no? En canvi, el cas contrari, no? Persones que es dediquen exclusivament a tasques domèstiques, no remunerades, vaja, són en un 89% d'homes. És a dir, només hi ha un 11% d'homes que ho facin. Llavors, de les que fan doble jornada, que treballen remuneradament i llavors gratis a casa, un 63% són dones i només un 37% són homes. Tot això està lligat segurament en que per fer la mateixa feina, feines iguals, els homes cobren més. De fet, les dones de mitjana guanyen 20% menys que els homes per fer la mateixa feina. No hi ha si que ocupen llocs de més responsabilitat o més ben, sinó per la mateixa feina. Tot tot això, clar, ens empeny moltes vegades, si fa falta fer més feina a casa, que sigui la dona que deixi la feina remunerada al seu lloc de treball. Bé, doncs, aquí s'acaba la problematitzada de la vida i, bé, una mica pensem que tot això aporta més arguments per defensar que és necessària una vaga de totes, no?, per utilitzar aquesta doble vessant, no?, del treball remunerat, però també el no remunerat, les tasques reproductives, i una mica, no?, ara també que ha passat l'1 de maig, doncs, amb aquest dret volem, com, reivindicar que l'1 de maig no es posa... O sigui, que el tema de vaga de totes està perfectament encabit dins de l'1 de maig perquè és com un tema oblidat. Després de sentir la presentació d'aquest diari de les males pècores, col·lectiu anticapitalista feminista de Girona i Sal, us deixem amb els Accidentes. Juntos, ellos y ellas. Aquesta cançó és una recomanació de Disbarat Records, que és on estem gravant el programa. La tornem a posar des del principi. Miquel. Sí, bon dia. Què tal? Com va? Com va aquest divendres? Sí, bona tarda. Bueno, com va això de que ara et truquem més aviat? Perquè ara, com ja sabeu, hem començat a fer el programa a les 2 del migdia i acabem ara a les 3. Com trobes això que te pillem dinant per fer el programa? Sí. Bueno, Miquel? Sí, digues, digues. Doncs això, bueno, anem ja, passem ja, continuem amb el tema. I doncs avui ens parles del llibre Los servicios secretos en España, la represión contra el movimiento libertario español, 1939-1995. És un llibre de Juan J. Alcalde i va estar editat en el seu moment pel Sindicato de Oficios Varios de Madrid. Sí, i llavors hi ha una segona edició corregida i augmentada de l'any del desembre de 1996. Sí. Perquè la primera edició va ser feta a correcuita al 1995 i llavors es va revisar, l'autor la va revisar. I el pròleg és del company Jaime Pozas, de Madrid, que havia sigut un dels que havia iniciat el moviment dels Àcrates a la universitat, que parlàvem la setmana passada. Doncs, Miquel, quan vulguis pot començar la teva crítica. Bueno, és que l'he triat aquesta setmana, que no sé quin, perquè hi ha el cas de les infiltracions policials de la fraternitat islàmica a Terrassa i Sabadell, simpatitzant, segons diuen, de l'estat islàmic, que destrueix tot el patrimoni arqueològic a Mesopotàmia i Síria que pot, que no sigui sunita. Llavors, això, que hi havia un agent de brigada política del Mossos d'Esquadra infiltrat, islamista, i dos inspectors del Cos Nacional de Policia utilitzaven amb un confident convers a l'islam de Mataró, que també el tenien infiltrat, van entrar tres episodis, no? Bueno, això cada dia està sortint, llavors hi ha una reunió del CNI, del mig, entre Mossos i la brigada aquesta, bueno, la sexta d'aquí, i la policia espanyola, llavors els crida l'atenció és que hi havia un nazi col·laborant del partit Solidaritat i Llibertat amb aquesta fonet islàmica, i sembla que hi havia... Bueno, es va parlar, segons els Mossos saben, bueno, diuen, un atac pensat contra alguna sinagoga jueva a Barcelona. Llavors, tot això, bueno, que és tan complex, llavors es veu que mai se sap ben bé qui crea una cosa, qui l'altra... Però, bueno, que llavors és per això que això que estava llegint crec que allà lliga. De totes maneres, també hi ha la novel·la irònica i el Gilbert de Kane Chesterton, que és una novel·la de l'any 1908 que es diu L'home que fou dijous, en què hi ha en què al final resulta que hi ha una reunió anarquista internacional a Londres, secreta, però que en realitat és una trobada de policies diversos estats europeus que es volien infiltrar en un grup que es havien inventat ells mateixos. Llavors, això s'assembla molt amb el d'aquí, no? El company Juan J. Alcalde, en aquest llibre, va demanar a Jaime Pozas que li fes el pròleg, i en Pozas ens escriu el company que qualsevol possibilitat de transformació social o canvi polític horroritza els serveis anomenats intel·ligència. De fet, agents del sistema hegemònic. Uns serveis que funcionen com a base i fonament de l'Estat, per mitjà de la guerra psicològica i la creació de confusió. Mira, ara estem en un cas, no? No es tracta solament de saber el que passa, en realitat es tracta de crear situacions noves, impensades, que solament comprenen els agents, autors i instigadors d'aquestes. Per mantenir una guerra psicològica entre pobles, és essencial impulsar l'ambigüitat, les mentides de veritat a mitges, la calúmnia, una falsa neutralitat, entre cometes, i l'empoces, la desconfiança. Uns elements que ben utilitzats dificulten el combat social contra l'alienació i l'explotació capitalista. Pozas esmenta que la verticalització de la CNT, el sindicalisme feixista de plegar treballadors i empresaris al marge de la lluita de classes, la va intentar el franquisme quan va proposar al company Joan Peiró salvar la vida a canvi d'acceptar la secretaria d'una nova CNT verticalista i feixista del règim. Peiró va optar per morir amb dignitat abans d'acceptar una miserable existència. La dignitat abans d'anunciar els seus principis anarcosindicalistes. Posteriorment, entre el 1962 i el 1966, es forja el simpuntisme que tracta l'alcalde en el llibre. Els serveis d'intel·ligència necessiten eliminar la militància anarcosindicalista oposada a una CNT nacional sindicalista, i per això dissenyen grans provocacions contra els sectors de la CNT oposat a aquestes maquinacions d'estat. Segons Pozas, a més del cas Escala, l'assassinat a la presó d'Agustí Rueda correspon a aquest amic i company nostre sabia massa coses sobre la labor provocadora dels serveis d'intel·ligència espanyols. La primera part del llibre del Calde és un estudi de l'estructura, antecedents i funcionament dels serveis secrets, i aquest és el que comentaré jo, que capten informació i amb les dades elaboren l'estratègia que els hi cal seguir als cossos policials, especialment la nomada Guerra Bruta, ja que quasi sempre els serveis d'intel·ligència no participen en els operatius repressius de l'Estat. O sigui, no van agafar banderes per pastelades, i envien amb altra gent. També hi ha la seva feina de contrainformació, com ara el control dels mitjans d'informació, el periodisme, i així mantenir el sistema hegemònic. Se'n diu acció psicològica positiva, entre ells. El coronel San Martín, que fou responsable del CSET, el dius del Franco, reconeix que la seva feina en el terreny de la informació hi havia suggerit i donar suport a la publicació d'escrits, orientar l'opinió respecte als aconteixements que es produeixen cada moment i impulsar la propaganda. Treball net dels serveis, en diuen. Però quan necessita defensar-se l'Estat, aleshores hi ha atacs i terrorisme d'Estat, que pot ser directe o indirecte, però sempre dedicat a provocar una reacció per crear una dinàmica defensiva, ofensiva, de control, provocació, repressió, i violència, repressió, violència. A les accions de guerra bruta no cal involucrar membres dels serveis secrets. Quasi sempre s'utilitzen col·laboradors, mercenaris, o es creen les seves pròpies organitzacions pantalla, o sigui, que hi ha organitzacions que les crea els propis serveis sense que els fossin d'esquerres, dretes o el que sigui, a vegades, o sindicats. A vegades elements dels mateixos cossos repressius, quedant-hi fora de l'acció agents del servei secret, que solament fan tallat i són responsables polítics de l'execució dels plans, els quals són elaborats per la cúpula de la intel·ligència que dissenya l'estat major corresponent, és a dir, que sempre és militar. Durant la Guerra Civil, 36-39, a la zona republicana hi havia el Servei d'Informació Militar per un decret del 15 d'agost del 37 per espionatge i contraespionatge. També hi havia la GPU de la URSS, que havia enviat l'Stalin, que van ser l'assassinat de Camilo Bernelli el mes del 37, en reunint el juny del 37, sí, tot el que coneixem. A la zona franquista, hi havia el SIFNE, dirigit pel dirigent de la Lliga de Cambó, Josep Bertani Mofito, un servei privat en Josep Pla, Carles Santís, Eugeni Dors i altres periodistes i intel·lectuals catalans. Estava coordinat amb la Gestapo alemanya i els serveis italians. L'any 37, Franco també va crear el seu SIM, el SIM franquista. El coronel Ungia va crear una direcció conjunta que integrava el privat CIFNE, la Lliga d'en Cambó, i el CIM franquista, a partir del decret d'agost de 1938. Amb el nou, i això se'n va dir SIPM, Servei d'Informació Policia Militar, controlat pel quartel general de Franco. Se va comptar amb 30.000 efectius. Al mateix temps, les tres branques de l'exèrcit franquista, Terra, Mar i Aire, tenien els seus respectius serveis d'informació que depenien dels seus respectius estats majors. I la informació exterior corresponia a la tercera secció de l'altre estat major, franquista, òrgan creat l'any 39. També la segona secció bis de l'estat major franquista, que aquest va actuar molt i molt. L'any 1937, el general Severino Martínez Aguidó, col·laborador d'en Cambó, del CISN, i estricte a reprimir la CNT i l'anarquisme social a Catalunya, fou els anys aquests que van estar seguits i tot això, fou nomenat cap del servei de l'estat interior del règim franquista. Era un especialista en terrorisme blanc des de 1919 i durant el bienni negre anterior a l'ajuda de Primo de Rivera, es tractava d'eliminar l'enemic interior. Anido va ser nomenat per Franco ministre dels de públic a l'any 38. però aquell any es va morir. A l'any 1941 es va crear la Brigada Política Social de la Direcció General de Seguretat de Repressió Política o Policial. La segona vis de l'atenció de l'exèrcit franquista, posteriorment, es va dir CESIDE, CESIBE, Òrgan Militar Interior d'Investigació Política, amb una secció d'espionatge i una altra de contraespionatge. I aquesta estructura, hi havia l'ESIB, depenent del Ministeri de la Terra, el RSIB de cada capitania general de la regió militar corresponent i l'OCB de seccions regimental a cada regiment. Així, la segona vis, durant la dictadura, és l'òrgan central del banc de dades i informació més important sobre les activitats antifranquistes i l'oposició al règim. Va ser comandada pel tinent coronel López Moreno. Tenia com a font d'informació el servei d'intel·ligència dels tres exèrcits i de la Guàrdia Civil, la Brigada Política Social, la Policia Armada, així com la FED de les Fonts, el Partit Únic, la CNS, el Sindicat Vertical, i els grups d'extrema dreta. La segona vis, autònomament, comptava amb els seus pròpies escoles ideològiques per formar gens contra el Partit Comunista d'Espanya, contra la CNT i l'anarquisme social, contra el Partit Socialista i l'UGT, contra la francmaçoneria i altres. L'àrea d'acció, junt amb la tercera secció de l'Estat Major, comptava amb missions d'espionatge a l'exterior. La segona vis va aconseguir infiltracions en unitats de maquis exilats a França contra l'exèrcit nazi alemany. Una manera de controlar, en part, l'exili antifranquista amb estreta col·laboració amb la policia del règim de Vichy i la Gestapo. Vol dir que hi pot haver maquis que eren agents infiltrats. La infiltració franquista fou intensa a l'exili i a l'interior, la infiltració. I molts d'aquests agents mai van ser descoberts, diu l'alcalde. Foren en actuals després de la mort de Franco, o sigui, encara van continuar a la transició. I altres s'han reciclat en activitats delictives, vull dir que a vegades hi va haver-hi escàndols i coses de xantatge i coses d'aquestes que són elements d'aquests. Arrel del maig 88, el 27 de setembre del 88, el cap de la tercera secció de l'Estat Major franquista, del que depenia l'estructura dels serveis d'informació militar, va convocar els caps dels departaments dels serveis exterior, interior i tècnic per comunicar que el general Muñoz Grandes, que havia fet la Vila Azul, cap d'Estat Major aleshores, tenia una petició del subsecretari del Ministeri d'Educació, Alberto Monreal, Luque, que sol·licitava, és per l'iu que feien els actes de Madrid, amb el Senat i tot això, que sol·licitava en nom del ministre, amb el vistiplau de Franco, suport tècnic per impedir la subversió als campus universitaris a fi d'evitar una situació com la francesa en què de gol va estar a punt de caure. Es va acordar que l'òrgan que es creava no havia d'implicar l'ala Estat Major. D'aquí va sorgir l'Organització Contrasubversiva Nacional, ONC, embrió dels futurs serveis secrets centrals espanyols que encara hi ha. El 2 de gener del 69 es va autoritzar el contacte directe amb director general de seguretat i informar el negociat de la tercera secció de l'Estat Major. El 23 de gener d'aquell any, en audiència amb el vicepresident del govern, Carreo Blanco, es va anomenar allà, Sant Martín. El 1961, la OCN va ampliar les seves activitats. Miquel. Dels campus universitaris a altres sectors, amb les seccions món laboral per infiltrar-se i manipular la JOC i la UAC, catòliques, així com l'UGT i CNT, i la religió intel·lectual, per investigar tota activitat antifranquista, com ara el basquisme i, en menor mesura, el catalanisme. La OCN es va infiltrar al seu falangista, l'Hospital de Ciutadans Universitaris, de la que van sorgir Cuevas, Martín Villa, Bernabéu, que estaven al seu. Al mateix temps, ONC va crear la NUE, que era muntat per ells, una cosa molt ciutat, que va substituir de Defensa Universitària, que era un grup violent estudiantil franquista. Una manera de crear estructures contra el franquisme o puristes falangistes, que feien veure, no? En el decurs de la transició es va crear o potenciar organitzacions d'esquerres i dretes. Així, la psicologia de masses de la confusió i la fragmentació de les unions històriques antifranquistes, com ara la CNT. Eren idees del tinent coronel Sant Martín que encara perduren. A finals del maig del 70, l'OCN tenia 40 caps i oficials de 3 exèrcits i 380 cobradors, explica l'alcalde. A Madrid, el 1970, hi havia més de 3.000 contactes personals i 7.000 telefònics. A fi de poder reclutar confidents, captar col·laboradors, o sigui, gent que els feien coacció, no? Col·laboradors directes o indirectes, i introduir-se en el conjunt de l'entramat administratiu, social i econòmic del règim franquista. El 71, l'OCN depenia del Ministeri de Governació, va canviar d'ensenyament a Governació, amb Arias Navarro. Al març, l'OCN controlava el gabinet de pensament, informació i efectes operatius, depenia del subsecretari de Governació, Santiago de Cruïlles. El 1972, Carrero Blanco fou responsable, fa responsable el coronel Juan Valverde, responsable d'Urbanisme de l'Ajuntament de Madrid. Doncs sorgí també Rodríguez Colorado, director general de la policia en els governs del PSOE el 1986. El director general Valverde posa de cap de l'organització Valverde i se'n diu CC7, aquí canvia el nom, per un decret del 20 de març del 72. Un servei de depenent directament del ministre subsecretari de presidència del govern, en Franco, integrat per unitats, règim interior, la d'estudi d'informes i la de coordinació i enllaç. L'organització és la mateixa de l'OCN anterior. El CSET ho comptava amb 200 persones i 5.000 col·laboradors, amb 2.000 directius i 500 informadors per mitjà de revisió, informació i operacions. L'activitat d'educació, l'activitat era educació, laboral i religiós i intel·lectual, igualment. Amb el Gabinet d'Acció Psicològica, el Departament d'Afers Especials i la Secretaria General Estat Major del Servei. L'organització perifèrica, a finals del 33, tenia 12 delegacions i 7 subdelegacions quan tots els efectius eren militars i depenien de l'Estat Major. El tinent general Díaz de Alegría, cap de l'Estat Major, volia que la contrainformació interior-exterior fossin del CSET per mitjà de organitzacions pantalla. Mentre que l'Estat Major s'enriquia la informació d'exterior de caire militar o de defensa, s'encarregava. Per governació, el tinent coronel Fernando Quintero era el responsable de coordinació amb el CSET, que tenia un banc de dades de gent de cert relleu, com ara empresaris polítics, banquers, sindicalistes, periodistes, catedràtics, escriptors, en l'arxiu Jano, informatitzat, al contrari, que el d'això ja la seguretat no estava informatitzat en el moment. Els estudis del CSET actuaven al Ministeri i Govern Civil, Guàrdia Civil, Policia, Església, el Joc, UAC, Sindicats Vertical i en molts diaris. El 17 de gener del 64, Juan Valverde va ser nomenat per Carrero el nou responsable del CSET. Adolfo Suárez el va substituir pel comandant Andrés Cicasinello. El 67, el Gelmar Gutiérrez Mellado, vicepresident primer de Defensa, intenta unificar els serveis d'informació militars i l'Estat Major amb el CSET i constituït el CSET, que ara és el que se'n diu el Miquel, CSET, Sí. Que el temps se'ns va ficant a sobre i llavors haurien ja d'anar retallant. Sí, sí. Bueno, llavors que l'any 96 el CSI comptava en 3.000 efectius i militars, bueno, escrivia, també parla de Gladio, de l'OTAN, que també estaven aquí infiltrats i això, per això ens ho saltem, i el CSI comptava amb 3.000 efectius i militars i milions de pessetes, 5.000 efectius destinats als fons reservats, a més dels de funcionaris, en nòmines, centenars de cobradors, ajuntaments, ministeris, administracions autonòmiques, centrals sindicals, ambaixades, ara parlem d'anys des de quan se fa la revisió, el 96, i mitjans de comunicació a la premsa i televisió, relacionats a empresaris, relacions amb empresaris i prestigiosos bufets d'advocats. L'estructura organitzativa era pràcticament la mateixa que el TC, la que tenia el TC i la casa del TCNI, amb un pilar fonamental a la unitat organismo de apoyo creativo que integra els més destacats agents capacitats per a qualsevol missió per ruta que aquesta sigui. El CSI de la CNI compta amb empreses tapadores. A Barcelona, durant un temps, hi havia, l'any 92, per exemple, hi havia tingut, entre altres, General Consulting i Comunicación, Boaxcac i Servis Estratègic, segons l'alcalde. L'any 1992, el CSI controla la plana major de Convergència, que estaven espiats. I també la direcció estava espiats, especialment l'Àngel d'Esquerra Republicana, especialment l'Àngel Colom, que també espiava el jutge Baltasar Gardón. Fins aquí. La segona part del llibre de Juan J. Alcalde tracta la repressió contra el moviment llibertari entre el 1939 i 1995. Per això ja és un tema històric molt, molt interessant, per donar un temps de fer en aquesta crítica, en aquest assaig. Doncs, Miquel, sí. Això, recordar que parlaves del llibre de Juan J. Alcalde, Los servicios secretos en España, la represión contra el movimiento libertario español 1939-1995. Un llibre que va ser editat pel sindicato, de Oficios Varios de Madrid. Sí, i té una mica, vull dir, té moltes pàgines, vull dir, té 223 pàgines. És un totxo. El qual és de Jaime Pozas, i aquest llibre pot trobar per 8,50 €. Doncs, Miquel, ens pot ja davantar... No, vull dir, com que passa això, que ara intentaré aquests dies que hi ha coses, potser per la setmana que ve ja triaré el llibre segons el que va, perquè en tenia diversos, i no sé quin aquest... com que hi ha hagut tot aquest escàndol ara, això del entre Mossos i Policia Nacional, Espanyola i tot això, sí. va tirar aquest, un altre... L'escàndol que va esclatar el divendres passat. Sí, llavors, i a més, fet això amb Pozas, que en parlava jo la setmana passada per les àquetes de Madrid, no? Doncs, bueno, Miquel, ens veurem el dimarts a la xerrada del Jaume Arrullán o què? Bueno, intentaré estar-hi, però vull dir, de totes maneres, si no... amb les altres, amb les xerrades de Sant Marc, de Melic i del company italià. Que serà el diumenge de la setmana que ve a la marxa dels maquis. Sí, doncs allà segur que podré estar-hi. Doncs, bueno, si no es veiem el dimarts, pues, ens tornarem a sentir el divendres pel telèfon. Això mateix. Intentarem fer-ho en persona o per telèfon, eh? Vinga, Miquel. I tingueu paciència, perquè a vegades us explico masses coses de pressa, però com que ara sé, crec que s'han d'explicar. Doncs, Miquel, fins la setmana que ve. Fins la setmana entrant. Vinga, salut. Salut. Després de parlar amb en Miquel Didac del llibre Los servicios secretos en España, la represión contra el movimiento libertario español 1939-1995, donem pas a l'agenda. Que la setmana que ve tenim una xerrada bastant important aquí a Girona. Doncs sí, l'agenda patrocinada per la Taranyina. Doncs el dimarts que ve, dia 26, tenim a Centre Social Ocupat Can Colmo de Girona, situat al carrer del Carme 41, a les 8 del vespre, la xerrada presentació del llibre de Memòria 3, la tercera part de les memòries d'en Joan Marc Rullant. Una xerrada que ha estat organitzada per Logofòbia, que ja portem com 2 mesos anunciant, amb cartells, amb el Facebook, amb tot allò. I, bueno, és la segona vegada que ve a Girona. L'anterior vegada, fa 2 anys, va venir a presentar el de Memòria 1 i de Memòria 2. Després va ser una xerrada bastant exitosa, doncs després de 23 anys de presó, per fi podia venir a l'estat espanyol, bueno, a Girona, a fer una xerrada, i va ser un èxit total. I bueno, ara el tornem a tenir per aquí, perquè en aquesta vegada ens endissem els jocs institucionals i ens fiquem en jocs més de base. Estarem a Can Colmo, com ja ha dit el company, presentant la tercera part de les seves memòries. Algo més per l'agenda, per la setmana que ve? Doncs, bueno, les activitats habituals de tots els centres. Si voleu saber, rebre més informació, com sempre, podeu mandar un mail. Si és que encara no rebeu l'agenda de la Taranyina al vostre correu, podeu mandar un mail a lataranyina@bastardi.net sol·licitant que us la mandin, i us la mandaran cada setmana, que ens falta. I bueno, ara, com sempre, quan arriba aquestes hores, bueno, com sempre no, perquè hem canviat d'horari, ara estan a punt d'arribar les 3 de la tarda, doncs això, quan estem ja a punt d'arribar al final del programa, toca tenir que acomiadar-nos, no? I recordar el nostre correu electrònic, logofobia@laquimera.org, el nostre blog, logofobia.wordpress.com, i això, que estem també al, que estem també al Facebook, posant Logofobia, i al Twitter, posant @delogofobia. Aquest ha sigut el programa número ja 82 de Logofobics, aquí en les zones de Radio Bronca, i recordeu que ara ens continuarem sentint els divendres de 2 a 3 de la tarda. Vinga, fins la setmana que ve. Salut! Let's go!